Sura 77. Al-Mursalat. Poslani. Meka. 50 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Wal-Mursalati urfa. Tako mi onih koji se jedan za drugim šalju, fal'asifati asfa, pa kao vihor hite, wan-nashirati nashra, i onih koji objavljuju, fal-fariqati farqa, pa razdvajaju, fal-mulkiyati zikra, i objavu dostavljaju, uzran au nuzra, opravdanje ili opomenu, innama tu'aduna lawaqi', sigurno će biti ono čime vam se prijeti, fa idhan nujumu tumisat, kada zvijezde sjaje izgube, وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ, i kada se nebo otvori, وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ, i kada se planine u prah zdrobe, وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ, i kada se poslanici u određeno vrijeme skupe, لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ, do kojeg dana je to odloženo? Lijaumil fasl, do dana sudnjeg. Wa ma adraka ma yawmul fasl, a znaš li ti šta je dan sudnji? Wailun yawma idhil lil mukazzibin, teško toga dana poricateljima. Alam nuhlikil awalin, zar mi nismo drevne narode uništili? Thumma nutbi'uhumul ahirin, i poslije njih i one koji su za njima dolazili. Kazalika naf'alu bil muđrimin, isto tako ćemo sa svim griješnicima postupati. Wailun yawma idhin lil mukazzibin, teško toga dana poricateljima. Alam nakhluqukum mim ma'in mahin, zar vas od neznatne tekućine ne stvaramo? Faja'alnahu fi qararin makin, koju na pouzdano mjesto stavljamo, ila qadarin ma'lum, do roka određenoga. Faqadarna fa ni'mal qadirun, takva je naša moć, a kako smo mi samomoćni. Wailun yawma idhil lil mukazzibin, teško toga dana poricateljima. Alam naj'alil arda kifata, zar mi nismo učinili zemlju sabiralištem? Ahya'an wa amwata, živih i mrtvih. Waja'alna fiha rawasiya shamikhatin wa asqaynakum ma'an furata, i na njoj nepomične visoke planine postavili, i zar vam mi ne dajemo da slatku vodu pijete. Vajlun jevme izin lil mukezzibin. Teško toga dana poricateljima. Intaliku ila ma kuntum bihi tukezzibun. Idite prema onome što ste neistinom smatrali. Intaliku ila zillin zi thalasi šu'ab. Idite prema dimu u tri plama raspojenom. La zalilin wa la yugni min al-lahab. Koji hlada neće davati i koji od plamena neće zaklanjati. Innaha tarmi bi shararin kal-qasr. On će kao kule bacati iskre. Ka'annahu jimalatun suf. Kao da su kamile riđe. Vajlun jevme izin lil mukezzibin. Teško toga dana poricateljima. Hada jevmu la jantikun. Ovo je dan u kome oni neće ni prozboriti. Wa la yu'zanu lahum fa'tazirun. I pravdanje im neće dozvoljeno biti. Wa ilun yawma idhil lil mukazzibin. Teško toga dana poricateljima. Hada jevmul fasl, jama'nakum wal awvalin. Ovo je dan sudnji, i vas, i narode drevne ćemo sakupiti. Fa in kana lakum kajdun fakidun. Pa ako se lukavstvom kakvim budete znali poslužiti, dovijte se protiv mene. Vajlun jevme izin lil mukezzibin. Teško toga dana poricateljima. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Oni koji su se Allaha bojali bit će među izvorima, u gustim bahšćama. Wa fawakiha mimma yashtahun. I među voćem koje budu željeli. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Jedite i pijte, prijatno neka vam je za ono što ste radili. Inna kadhalika najzil muhsinin. Tako ćemo mi one koji čine dobra djela nagraditi. Vajlun jevme izin lil mukezzibin. Teško toga dana poricateljima. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Jedite i naslađujte se, ali zakratko, vi ste zaista griješnici. Vajlun jevme izin lil mukezzibin. Teško toga dana poricateljima. Wa iza kila lahum urka'u la jarka'un. Jer kad im se govorilo, budite prema Allahu ponizni, oni to nisu htjeli biti. Vajlun jevme izin lil mukezzibin. Teško toga dana poricateljima. Fabi ai hadithin ba'dahu yu'minun. Pa u koji će govor, ako ne u Kur'an, vjerovati?